Radio 1. Het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie laat onderzoek doen naar mogelijke misstanden bij de eigen dienst die zich bezighoudt met integriteit. Aanleiding zijn meldingen van twee medewerkers over niet-integere en sociaal onveilige situaties. Dat schrijft staatssecretaris Van der Maat aan de Tweede Kamer. Meisjes en jonge vrouwen in de hele wereld voelen zich niet vertegenwoordigd in de politiek, concludeert ontwikkelingsorganisatie Plan International. Ze zien het als een arena die door mannen wordt gedomineerd, maar 1 op de 10 vrouwen is tevreden met de beslissingen die worden genomen. De Nobelprijs voor Natuurkunde gaat dit jaar naar 3 wetenschappers voor hun onderzoek in de kwantummechanica. De Fransman, Amerikaan en Oostenrijker deden experimenten waarvan de resultaten konden worden gebruikt bij de ontwikkeling van supercomputers en versleutelde communicatie. En de Aziatische Winterspelen voor 2029 zijn toegewezen aan Saoedi-Arabië. In het noordwesten van de oliestaat wordt daarvoor een skiresort gebouwd. Dat resort moet gaan draaien op duurzame energie. Er komen onder meer outdoor skipistes, een groot zoetwatermeer, wellnessfaciliteiten en een natuurreservaat. Het is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file in het zuiden van het land op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Venray en Horst. Daar is een rijstrook dicht, want er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Omrijden kan via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A73 heb je 20 minuten oponthoud. De andere kant op is daardoor ook een rijstrook dicht, dus richting Nijmegen. En daar is de vertraging 10 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Het is niet direct lichte kost voor na de lunch vanmiddag, maar gelukkig zijn veiligheidsexpert Danny Pronk en Tom Sauer, hoogleraar internationale politiek, straks hier voor een niet lichtzinnig antwoord op de vraag: moeten we nou bang zijn voor de inzet van kernwapens? Zeker nu Poetin steeds meer in het nauw gedreven wordt. Gelukkig is alles in het licht van de dinosaurus relatief. Over een bijzondere vondst van dinosaurusresten in Colombia hoort u straks ook. En ze hebben hem alvast de vredesdino gedoopt. Het is 2:30, tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Maar eerst gaan we naar Oekraïne, naar onze verslaggever daar, Michiel Driebergen, die in het oosten van het land is waar Oekraïne veel gebied bevrijdt. Hij maakte daarover ook een reportage. Die laten we zo horen, maar vlak voor deze uitzending sprak ik Michiel nog kort, terwijl hij onderweg was naar een gebied aan het front waar geen mobiel bereik is. Ja, Sophie, op het moment van de uitzending ben ik alweer onderweg. Dit keer richting Voltjansk in de regio Kharkov. Daar heeft een vrouw van 85 7 maanden lang, met 30 Russen in huis gewoond. Begreep ik van een vrouw die hier in Kharkov woont. Ik ga daar kijken hoe het met haar gaat, hoe het was tijdens die bezetting. Hoe blij ze is met de bevrijding en of ze vooruitkijkt naar de winter in dit bevrijde dorp, of dat ze misschien toch naar de stad moet waar haar familie verblijft. En het Oekraïense leger, Michiel, boekt nu succes. Het is duidelijk in de aanval. Hoe zou je de sfeer in het gebied daar beschrijven? Het is toch echt wel een bijzonder moment in Oekraïne, hoor. Want ondanks al dat woordengeweld van Poetin van vorige week, hè, die speech over zelfs de inzet van nucleaire wapens, maar ook over die annexatie van die 4 regio's, gaat Oekraïne gewoon onverstoorbaar door met die opmars, met die bevrijding van al die dorpen en stadjes. Dat gebeurde bij Liman, hè, een paar dagen geleden, waar heel veel dode Russen op straat lagen, waar veel verwoesting is uiteraard. Maar waar de Oekraïners dus gewoon doorgaan. Dat geldt ook voor Gerson aan het zuidfront. Daar maken de Oekraïners plotseling sinds een paar dagen ook weer opmars. Maar ook in het gebied waar ik was, nabij Kupjansk. Kupjansk zelf, een stadje op 100 kilometer ten oosten van Kharkov, is al bevrijd. Een week of 2 geleden. Maar ook ten oosten daarvan gaan de Oekraïners door, zag ik gisteren. Niet alleen bij Liman in de provincie Donetsk en bij het zuidelijke Gerson maakt het Oekraïense leger dus een opmars ten koste van de Russische bezetters. Ook in de regio Kharkov gaat het offensief verder. In de bevrijde gebieden van Oekraïne is gebrek aan alles. En het front ligt vaak nog akelig dichtbij. Vanuit het inmiddels bevrijde Kupjansk en de gebieden ten oosten van dat stadje, de reportage die Michiel Driebergen daar voor ons maakte. Ja, zo klinkt het hier op weg naar het front. gelukkig ben ik met mensen die weten wat we moeten doen als het te dichtbij komt. De evacuatieploeg rijdt nu door Kupiansk, net bevrijd in het oosten van Oekraïne. En ze hebben hele lading humanitaire hulp meegebracht. Ik zie met name wat oudere vrouwen. Er worden crackers uitgedeeld en van die instant croissants. What is your name? Andrew. Andrew. My name is Michael. What's your name? How old are you? 15. Bit net. Продуктов нет просто. Ja, er was helemaal niks. Er waren geen producten. Er was niks te krijgen. De winkels waren allemaal gesloten. Ну, было страшно, да. Особенно когда, ну, очень близко прилетало. Heel erg dichtbij landen de raketten. Много консервации плюс запасы. Ja, we hadden veel conserven, nou, dat doen ze hier allemaal. Hè. Voedsel produceren ze zelf en hadden ze bewaard. Dus ze hadden genoeg te eten in principe. Maar dit soort luxe producten en ook medicijnen, ja, die waren er niet. Как имя? Меня Андрей. Андрей. Да. Очень приятно. Сколько лет? 88 jaar oud is deze man. Oh. En hij vertelt mij, hij heeft nooit koffie gedronken de laatste 8 maanden. Goed. Very good. En nu krijgt hij een bekertje aangereikt. Mooi. En how did the Russians behave? Oei, как дома. De Russen gedroegen zich alsof ze thuis waren. Многие поменяли. Velen kregen een Russisch paspoort, maar hij wilde dat niet. Nee. Ik ben Oekraïner en ik zal dat altijd blijven, had hij gezegd. Oekraïne, родился Украине, буду. Hier in Kupiansk is de situatie echt vreselijk. Naast de weg heb ik net een truck gezien waar nog de benen uithingen van een dode man, de chauffeur waarschijnlijk. Ik zag een lijk naast de weg liggen. En even verderop bij een pontonbrug zag ik een bodybag. En daar rook je ook de lijklucht. Направо, одразу за місточком. Een van de volunteers, dus een van de mensen die in de evacuatieploeg zit. Het is een bijzondere dag, want hij wil bij zijn vader op bezoek, begrijp ik. En die woont hier vlakbij in een dorpje nabij Kupiansk dat net bevrijd is. En hij heeft hem 4 maanden niet meer gesproken, telefonisch. Er was geen verbinding mogelijk. Ja, en sinds het begin van de oorlog niet meer gezien. De vader van volunteer Volodymyr leeft nog, zo blijkt. Hij heeft wel last van zijn zenuwen, is het eerste dat hij vertelt. En hij grijpt daarbij naar zijn been. Toen de Russen een paar dagen geleden vluchtten, raakte hun BTR, dat is een legervoertuig, zijn vrouw. En daardoor heeft ze een schram op haar huid, vertelt hij. Dan ontspint buiten een discussie tussen zoon en vader. En binnen zit zijn vrouw, dat is niet Volodymyrs moeder. En zij wil niet weg, dat is het probleem. En dit is het geluid van een tank. Komt er nog een aan, Oekraïense vlag op het dak. Richting het front, hier een paar kilometers vandaan. En de vrouw wil niet weg. De vrouw van zijn vader. Zijn vader wel, maar laat zijn vrouw niet achter. Het front zal je nog een tijd in de buurt zijn. U hoorde een verslag vanuit Oekraïne, vanuit het inmiddels bevrijde Kupiansk. Een reportage van Michiel Driebergen. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Na een reeks vernederende nederlagen komt Poetin steeds verder in het nauw. En daarmee neemt ook de dreiging toe dat het tot de inzet van kernwapens zou kunnen komen. Althans, Dat vrezen sommige experts. Volgens hen is het sinds de Cuba-crisis van 1962, u weet nog wel, niet eerder zo spannend geweest. De Amerikaanse oud-generaal Petraeus verklaarde onlangs dat als Poetin ervoor kiest kernwapens te gebruiken op Oekraïns grondgebied, de Verenigde Staten het Russische leger daar zullen vernietigen. You have to take that seriously. Yeah. I mean, just to give you a hypothetical. Yeah. We would respond by leading a NATO, a collective effort that would take out every Russian conventional force that we can see and identify on the battlefield in Ukraine and also in Crimea and every ship in the Black Sea. De angst voor een kernoorlog is terug, mogen we wel stellen. Hoe serieus moeten we die dreigementen over en weer nou nemen? Dat leg ik voor aan veiligheidsexpert Danny Pronk en Tom Sauer, hoogleraar internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Welkom allebei. Meneer Sauer, ik wilde bij u beginnen. Afgelopen dagen klonken allerlei verontrustende berichten over en weer. Hoe ongerust moeten die berichten ons stemmen, vindt u? Wat de kans dat president Poetin kernwapens gebruikt, is nog altijd niet zo heel groot. Hè. Dus het zou een taboe doorbreken zijn van 75 jaar niet gebruik van kernwapens. Maar anderzijds is dat risico altijd groter dan nul geweest. En sinds het begin van de oorlog wel gestegen en sinds de afgelopen weken toch gevoelig gestegen. Dus ik denk dat we toch eens twee keer moeten nadenken over wat er gaande is. Ja, laten we dat straks met u doen. Ik begin nog even bij Danny Pronk. Meneer Pronk aan de andere kant. Hoe zit dat bij u? Bent u nou onder de indruk van Poetins dreigende taal van de afgelopen weken? Ik neem het zeker serieus. Dat moet je ook doen, gezien de ernstige gevolgen waarmee we het te maken kunnen krijgen bij een inzet van een kernwapen. Maar ik acht het inderdaad, zoals ook de vorige spreker net zei, nog steeds zeer onwaarschijnlijk dat het tot een inzet van een kernwapen komt. Maar toch eventjes de categorie geen prettige berichten voor het slapen gaan er maar even bijpakkend. Er zou een Russische onderzeeër met hele krachtige nucleaire torpedo's aan boord weg zijn uit de haven waar die altijd ligt. Dat soort berichten, wat hebben die voor een effect op u, meneer Pronk? Nou, daar kan ik twee dingen over zeggen. Om te beginnen, deze onderzeeboot, de Belgorod, is nog eigenlijk in de fase van proefvaarten. Het ding is enige tijd geleden te water gelaten. Hij is nu sinds kort in dienst. Maar het ontwikkeltraject loopt nog. En ik denk dat we dit meer moeten zien in het licht van van het afronden van het ontwikkelingstraject om hem daadwerkelijk echt operationeel te stellen. Dus misschien dat hij inderdaad uitvaren is in de Witte Zee om daar wat proefnemingen te doen. En we zouden het ook nog kunnen zien in het licht van het gebruik van eigenlijk al het instrumentarium wat Rusland voor handen heeft, inclusief zijn militaire apparaat, om vooral psychologische politieke druk op het Westen met name uit te oefenen. Hmm. Dus wat mogelijk zou kunnen gebeuren is bijvoorbeeld een test met die nucleaire sluiptorpedo waarover deze nieuwe onderzeeboot beschikt. Bij wijze van een demonstratie. Kortom, ik hoor u beiden de boel enigszins relativeren. Lijkt op zich voor iedereen goed nieuws. Maar toch, hè, meneer Sauer, we horen de voormalige generaal Petraeus dus zojuist zeggen dat hij die dreiging kennelijk heel erg serieus neemt. Nee, dat is ook normaal. Hè? Dat de Amerikaanse regering ook, naast Petraeus, die trouwens niks meer te maken heeft met de Biden-administratie, dit heel serieus neemt. We moeten goed beseffen waarom Poetin ageert zoals hij geageerd heeft. Hè. Die man is woest op het Westen, hè, omdat wij Oekraïne hebben afgenomen en lid gemaakt hebben of willen maken van de NAVO. En dat wil hij ten allen prijzen voorkomen. Hij heeft dat ook gezegd in 2008... dat een dikke rode lijn is. Hè? En wij hebben die rode lijn overschreden. Ja? Hij heeft toen gewaarschuwd, doen jullie dat, dan ga ik de Krim afnemen in Oost-Oekraïne. Wij hebben dat niet willen geloven, ja? Maar heeft het gedaan in 2014. Hè? Check. Tweemaal, check. Ja? Geen bluf. Ja? Heeft uitgevoerd wat hij gezegd heeft te doen. En in 2021 heeft hij troepen verzameld rond Oekraïne. En niemand hier geloofde dat hij het land zou aanvallen. We dachten allemaal dat het bluf zou zijn. En hij heeft het gedaan. Opnieuw, check. Ja? Dus, en nu dreigt hij met het inzetten van kernwapens. En opnieuw zijn er heel wat experten die dus zeggen... ah, maar dat is bluf. Ja? We moeten dat niet geloven. Ik ben voorzichtiger. Meneer Sauer, u zegt eigenlijk... Poetin is een man van zijn woord als we naar het verleden kijken. Meneer Pronk, ik ben zo benieuwd te horen hoe u dat ziet. Maar ik wil eerst even begrijpen. De Russen hebben namelijk een zogeheten doctrine... Hè, een officieel nucleair beleid vastgelegd... in welke situaties het overgaat tot het gebruik van kernwapens. Dat hebben ze gedaan. Kunt u eens schetsen, meneer Pronk, welke situaties zijn dat? Jazeker, dat zijn er eigenlijk vier die ze hebben vastgelegd. Eén is als er op het grondgebied van de Russische Federatie kernexplosies plaatsvinden. En die worden dan waargenomen met sensoren bijvoorbeeld. Dat is de eerste situatie. Tweede situatie zou zijn als er tegen de Russische Federatie of bondgenoten van de Russische Federatie nucleaire, chemische of biologische wapens worden ingezet. Dus eigenlijk alle categorieën van massavernietigingswapens. De derde is als er op het politieke en militaire leiderschap in Moskou... eigenlijk degene die aan de rode knop zitten... dus dat zijn de president van de federatie, de chef van de generale staf... en de minister van Defensie. Als daar een zogeheten onthoofdingsaanval op zou worden gepleegd... dus dat deze drie personen, deze drie functionarissen... eigenlijk zouden worden vermoord... En een vierde situatie is als het existentiële voortbestaan van de Russische Federatie op het spel komt te staan. Dat zou je zo kunnen lezen als zeg maar de tanks van de NAVO aan de poorten van het Kremlin zouden staan. Maar ja, dat lijkt me een vrij ruim interpretabele zin. Meneer Sauer, dan even naar u. Als we die nucleaire doctrine volgen, zijn we dan al in de buurt van een van die scenario's? We moeten het belang van die nucleaire doctrines niet overschatten. Hè. Het gaat om de vitale belangen. Als die op het spel staan in de ogen van Poetin... dan zou hij naar die kernwapens kunnen grijpen. Ja. Kernwapens zijn een middel. En dus in mijn ogen staan die vitale belangen voor Rusland nu op het spel. Ja. Hij heeft enorme risico's genomen door dat land aan te vallen. Als wij die man en dus de Russen terugdringen uit Oekraïne... dan gaat hij daar niet meer lachen. Ja? Die gaat niet gewoon teruggaan naar zijn bureau... en doen alsof dat het leven herneemt. Nee, nee. Die gaat dat niet laten gebeuren. Te meer dat hij nog middelen heeft om ons toch wel twee keer te doen nadenken. En dat zijn dus die kernwapens. Ja, u hebt dat eerder een salamitechniek genoemd, hè, begreep ik. Ja, en hij is er al mee begonnen, hè. De hybride oorlogvoering, niet nucleair. Kijk naar die explosies van de gaspijpleidingen. Je kan verder gaan onze kritische infrastructuur te gaan platleggen. En als we dan nog niet bijdraaien wat ons beleid betreft, wat die zware wapenleveringen aangaat, dan zou wij inderdaad een ondergrondse test kunnen uitvoeren met kernwapens. Daarvoor moeten we al teruggaan naar de jaren 80. Of, als ik adviseur zou zijn van Poetin, een bovengrondse test in de atmosfeer. Zo een mushroom cloud, een paddenstoelenwolk. Ik denk dat dan heel veel mensen en experten en politici in het Westen zeker twee keer zullen nadenken. En als dat nog niet helpt, dan kan hij effectief overgaan tot het gebruik van een tactisch kernwapen. Op eerst een onbewoond gebied, eiland, zeg maar, in de buurt. En desnoods op een bewoond gebied. Meneer Pronk, dat is de salamitactiek. Meneer Pronk, even een reactie van u. Meneer Sauer spreekt dus van die salamitechniek. Poetin voert zijn dreiging in emotjes op, kun je zeggen. Net zolang tot alleen die laatste optie als laatste stukje van de salami overblijft. Poetin bluft niet, zegt Sauer. Ziet u dat ook zo? Nou, ik denk niet dat hij in die zin bluft. Kijk, dit is gewoon het gebruik van eigenlijk een kernwapen als politiek en als vooral psychologisch drukmiddel. Ik denk nog steeds dat ook Vladimir Poetin ervan overtuigd is dat kernwapens eigenlijk geen nut hebben op het slagveld. Omdat de risico's zeg maar, voor vernietiging aan je eigen kant dusdanig groot zijn. Hè? Dat is het klassieke afschrikkingsevenwicht van kernwapens over en weer. Maar je kunt het inderdaad ook in het kader van die hybride conflictvoering waar net op werd gedoeld, als instrument gebruiken. Met name zeg maar, in het informatiedomein. Om ons hier in het Westen onder druk te zetten, ons bang te maken. Het is eigenlijk een vorm van nucleaire chantage die er op deze manier wordt gepleegd. Nou, dan ben ik ook benieuwd, hoe ziet u beide de rol van het Westen in dit alles, als u de dreiging zo inschat als u dat net beschreven hebt? Meneer Sauer, u stelt op allerlei plekken dat het Westen zelf ook bijdraagt aan verdere escalatie. Hoe doet het Westen dat? Legt u dat nog eens kort uit? Ja, Ten eerste moeten we even teruggaan naar de vraag van wie dus schuldig is in dit conflict. Het dominerend narratief is een oorlogsnarratief en stelt dat er maar één schuldige is en dat is meneer Poetin. Ja? Ik denk dat de zaak iets complexer in elkaar zit. En zoals ik daarnet gezegd heb, is het zo dat wij in het verleden de NAVO hebben laten voortbestaan tegen de wil in van Rusland. Het Warschau-pact is gedesintegreerd. En de NAVO hebben uitgebreid richting Rusland. Niet één keer, maar twee keer, drie keer. Ja? Tot en met Georgië en Oekraïne, dus die dikke rode lijn, overschreden. Ja? Dus we hebben eigenlijk Rusland geprovoceerd. Laat staan geïntegreerd in die Euro-Atlantische veiligheidsarchitectuur na de Koude Oorlog. We hebben dus niet gedaan wat we gedaan hebben na de Tweede Wereldoorlog. We hebben Duitsland en Japan eerder opgenomen in die internationale gemeenschap. Dat hebben we niet gedaan met Rusland. En dus zijn veel wijze mensen die al in de jaren 90 hebben voorspeld dat als de NAVO zou uitbreiden, dat we dan serieuze conflicten zouden krijgen met Rusland. Ja. En dus dit komt nu als een boemerang in ons gezicht terug. Maar goed, als u zegt het Westen moet deescaleren, hoe stellen we dat ons voor? Hè? Moeten we de Oekraïners dan aan hun lot overlaten? Nee, ik denk dat we nog altijd wapens kunnen leveren, maar dat we voorzichtig moeten zijn. Hè? Dat we niet steeds meer zware wapensystemen moeten leveren. Ja? Het is een beetje als het verhaaltje van Goudlokje. Niet de hete pap, niet de koude pap, maar zo tussenin. Hè? Dus niet te veel wapens, niet te weinig wapens, maar tussenin. Dus dat is een moeilijke evenwichtsoefening. Maar ik vrees een beetje dat de Amerikanen andere belangen hebben dan Europa. Hè? En dat de Amerikanen aan het pushen zijn, dat heeft ook de Amerikaanse minister van Defensie trouwens gezegd, dat de uiteindelijke doelstelling niet is dat Oekraïne wint, maar dat Rusland wordt verzwakt. Ja? Even naar de reactie van meneer Pronk. Niet in het Europees belang is. Op deze twee dingen die u zojuist zei. Meneer Pronk, wat betekent dat scenario van meneer Sauer volgens u voor Oekraïne? Nou, dat zou betekenen dat als het Westen niet eensgezind zou blijven, ook bijvoorbeeld onder deze stevige druk die nu psychologisch op ons wordt uitgeoefend via die kernwapens, dan is inderdaad Oekraïne aan zijn lot overgelaten. Ik zie daarentegen juist dat Amerika eigenlijk tot op de dag van vandaag heel erg terughoudend is in het leveren van bijvoorbeeld zwaardere wapensystemen. Wapensystemen die een langere dracht hebben bijvoorbeeld, of die nog effectiever in aanvallende zin zouden kunnen worden gebruikt door de Oekraïnse krijgsmacht tegen de Russen. Daar wordt steeds voor geaarzeld. Dat zijn stappen die de Amerikanen niet willen zetten, ondanks dat er veelvuldig om gevraagd wordt door Oekraïne. Dus dat wijst er in mijn optiek juist op dat de Amerikanen zich heel goed bewust zijn van waar eigenlijk de grenzen liggen van het leveren van steun aan Oekraïne. En dat ze inderdaad voldoende blijven steunen om de strijd te blijven voeren, maar niet om echt offensieve stappen te kunnen zetten in de richting van bijvoorbeeld Russisch grondgebied zelf. Want dat zou inderdaad ook echt een rode lijn zijn voor Poetin in het Kremlin. We moeten het voor nu erbij laten, maar uiteraard praten we hierover verder op een ander moment. Hartelijk dank, Danny Pronk en Tom Sauer. Buitenland uitgelegd. Dejar las armas y la guerra que perdió toda intensidad permitió que científicos entraran a la serranía del Perijá, antes bloqueada por la guerrilla, para completar una investigación que la guerra truncó, la del segundo dinosaurio colombiano. De vondst van dinosaurusresten zorgde voor nieuws in Colombia en hij heeft ook al een naam, het dier, de Perigasaurus La Paz, de dinosaurus van de vrede. En er was een goede reden voor. Collega en Latijns-Amerika-redacteur Edwin Koopman, welkom. Dank je. Ik neem aan dat die dino die naam niet kreeg omdat hij zo'n vreedzaam beestje was. Ik weet niet, misschien was hij wel vreedzaam, maar dat weten we niet, want hij is dood. We kunnen het er niet meer vragen, nee. Maar die naam kreeg ik inderdaad vanwege de omstandigheden. Want die plek waar die gevonden is, die was jarenlang onbereikbaar voor de archeologen vanwege het gewapend conflict. Nou, daar kwam in 2016, alweer 6 jaar geleden, verandering in door het vredesakkoord tussen de regering en de FARC, de grootste guerrillabeweging. Daardoor werd dit dus wel toegankelijk. En inderdaad hebben ze dus nu op die plek resten gevonden van die dinosaurus. Maar ze wisten dus al die tijd al dat daar iets lag. Ja, dat klopt. In de jaren 40, dus 80 jaar geleden, was er al toevallig door een oliemaatschappij die daar aan het boren was, waren al resten gevonden. Maar goed, toen brak er een burgeroorlog uit. Daarna kwamen er allerlei guerrilla-bewegingen op, die dus tot 2016, althans daar dus het gebied bewaakten. Nou ja, toen hebben ze dus gedacht, oké, het is nu vrede, nu is het gelukt, we noemen hem La Paz. Maar het is in Colombia toch verre van vredig, hè, op dit moment. Hoe konden ze dan toch aan het werk met deze resten? Nou ja, in die plek, het is ook een gebied waar veel inheemse mensen wonen. Daar is het relatief rustig gebleven. Er gebeurt nog wel eens wat. Maar het is nu al genoeg om archeologen aan het werk te houden. Maar het klopt inderdaad, de rest van Colombia, met name in het zuiden, gaat het juist heel slecht. Er worden vooral boerenleiders vermoord door nieuwe guerrilla-groepen of al oude, maar die nog steeds actief zijn. Een paramilitaire. Maar er is ook reden voor optimisme, want de nieuwe regering die afgelopen zomer aantrad, die heeft dat platteland, het buitengebieden, echt tot prioriteit verklaard. En heeft meer aandacht nu, of gaat meer aandacht geven aan de kleine boeren, aan de kwetsbare groepen, aan de armoede, met het idee van we gaan het anders doen, dus nu moeten de problemen echt worden opgelost. Maar die voormalige guerrilla, begreep ik, speelde ook nog een rol bij deze vondst, hè? Nou ja, ze kenden het gebied natuurlijk heel goed. Dus in het kader van de reïntegratie, zeg maar, in de burgersamenleving, heeft een van die commandanten inderdaad die archeologen de weg gewezen in dat buitengebied, in dat berggebied. En die zei van hier en hier moet je zijn en daar kun je graven enzovoorts. En toen is het goed gegaan. Dus inderdaad, met hulp van de voormalige guerrilla-commandant. Is dus de vredesdino toch weer boven water. Zo is het. Hartelijk dank, collega Edwin Koopman. En met die vredesdino zijn we aan het einde van deze verder niet zo vredige aflevering van Bureau Buitenland. Straks is Villa VDB natuurlijk voor u klaar. Maar zonder Jurgen, met Alice de Bruin deze week. Ze gaat het hebben over arbeidsconflicten. Wij zijn er morgen weer om 14:30. Heel graag. Tot dan. NPO Radio 1 podcast. 4 oktober 1992. Een vrachtvliegtuig stort neer in de Amsterdamse Bijlmermeer. En je voelde die flats schudden. Na de vliegtuigramp ontstonden veel vragen. Als journalist zoek je natuurlijk altijd naar de waarheid. Maar er kwamen geen antwoorden. Ik bedoel, wij zijn op de wereld gezet om dingen te onthullen. Luister Rampvlucht, de podcast, op zoek naar de waarheid. Wist de Nederlandse regering eigenlijk wel wat El Al allemaal via Amsterdam naar Israël vervoerde? Een podcast van KRO NCRV voor NPO Radio 1. Ik wilde maar weten, wat is nou de waarheid? Wie luistert, weet meer. Ster. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is meer dan een bank. Met onze expertise over duurzame oplossingen worden plannen rendabel en dragen ze bij aan de wereld van morgen. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Recht overeind, op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde, nu in Rijksmuseum Twente. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Attentie alle reizigers. Vlieg heerlijk comfortabel en spaar sneller voor stoelupgrades, lounge toegang en meer. Het kan met de Flying Blue American Express Platinum Card. Vraag uw kaart nu aan en ontvang het eerste jaar 50% korting, 90 experience points en 60.000 miles. Bekijk de voorwaarden op americanexpress.nl. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. 2 cd's voor €12,99. Met een boek over Vincent van Gogh en Gustav Klimt. En een cd van het Nederlands Kamerkoor cadeau. Shop nu in de winkel of op aangenaamklassiek.nl. Gelderland levert je mooie streken. Ontdek dit najaar de Achterhoek op zijn mooist. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen tijdens het wildseizoen. Kijk op achterhoek.nl.